خمس يقتل في الحل والحرام. پانچ ایسی چیزیں ہیں جو حل میں ہو یا حرم میں ہو، وہ حرم میں ہے یا حرم کے باہر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. الحیہ والعقرب، بچھو آپ کو وہاں بھی نظر آئے تو یہ مت کہو کوئی نہیں یہ طواف کرنے آئے، اس کو کیا کہنا ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ مسجد نبی میں آپ کو نظر آئے اور آپ کہیں کوئی بات نہیں، اس کی بھی تو محبت ہی ہے نا. تو یہ بھی شاید آیا ہو کہ چلو میں بھی یہاں کوئی سعادت لے لوں. سانپ نظر آئے اس کو بھی مار دو، تمہیں حرم میں نظر کیوں نہ آئے. والغراب، اور کوا. والہدا، یہ گرگٹ جو آپ کو نظر آتی ہے. اور ساتھ فرمایا والکلب العقور، باولا ڈاگی جو ہے تمہیں نظر آئے مار دو اسے. لیکن آج مسلمان نہ جانے کس تصور پہ زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگوں کا مشغلہ ہے کہ میں نے سانپ پکڑنا ہے اور پھر اس سانپ کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے، اچھے بھلے جس کو لوگ کہتے ہیں نا، وہ تو بیسویں گریڈ کا ہے، وہ کھڑا ہو کے سانپ کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ عالم کیا کیا وہ الفاظ بولتے ہیں. آؤ بچوں تماشا دیکھو، اور کیا کیا الفاظ شرکیہ بولتے ہیں اور سب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے سانپوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ما سالمناہن منذ حاربناہن، آج تک جب بھی ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آئے ہم نے اس کو سلامت نہیں چھوڑا. صرف ایک موقع ہے جہاں آپ سانپ کو نہ ماریں، جب آپ کے گھر سے اچانک سفید رنگ کا سانپ نظر آئے، یہ زرد رنگ کا سانپ نظر آئے تو یہ سانپ نہیں ہوگا، سنیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ جن ہوگا. نشانی کیا ہے؟ بالکل سفید اور بالکل زرد، یہ ایک نشانی ہے. اور دوسرا، نیچرلی جو سانپ ہوتا ہے چلتا ہے تو وہ زگ زیگ چلتا ہے، لیکن جو جن ہوگا یہ سموتھلی چلے گا. اگر آپ کو یہ دونوں نشانیاں ملیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، مت اس کو شوٹ کریں، مت اس کے لیے کوئی لاٹھی پکڑیں، آپ صرف یہ کہیں اخرج عبد اللہ، اللہ کے بندے چلے جاؤ، وہ چلا جائے. یہ ذمہ داری ہے، یہ مسائل سمجھنے چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں الجن ثلاثۃ اصناف، صحیح الجامع کی روایت ہے، جنوں کی تین شکلیں ہیں. صنف یتطیرون، کچھ جن اڑان بھرتے ہیں. وصنف حیات وعقارب، کچھ جن سانپ ہوتے ہیں اور بچھو کی شکل اختیار کرتے ہیں. ایسے جنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مارنا نہیں چاہیے بلکہ وارننگ دینی چاہیے، اخرج عبد اللہ، اللہ کے بندے نکل جاؤ. لیکن آج مجھے تو جب یہ اطلاع ملی تو میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ آج کل ایک نیا بزنس شروع ہو چکا ہے کہ اگر آپ بچھو اتنے پکڑیں گے تو چائنیز آپ سے اتنے ڈالر کے خریدیں گے. والعیاذ باللہ واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک وہ وقت تھا جب بولی سینا کی کتابیں جو 760 بوٹیوں پہ ریسرچ تھی، جو آج بھی یورپین یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، نام بدل کے مسلمانوں نے وہ طب تو چھوڑ دی، مسلمانوں نے وہ بلندیاں تو چھوڑ دی، اور آج ان کے کاروبار صرف یہ رہ گئے کہ بچھو پکڑ کے دے دیں.